Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Mithat Bey. Günaydın abi bey. Nasılsınız? İyi, sabah işte biraz uykulu. Evet, havalarda sık ve hızlı değişiyor. Sanırım bunun da etkisi olabilir mi? Havalar serin olunca daha çok uyuyasın geliyor. Evet, bende de yapıyor o etkiyi maalesef ama yapacak bir şey yok galiba. Hayat ittiriyor. Bir önümüzde bayram. Bir yandan hava durumuyla ilgili bir bilginiz var mı? Şöyle bir bilgim var, onu bir aktarayım. Bakalım ne kadar tutacak. Bayramda Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de bir yağış var. Yani bayram dediğimiz işte Perşembe, Cuma, Cumartesi. Hatta bugün ve yarın da söyleyebiliriz. Yarın Arefe mi deniyor? Bugün de Şerefe mi? Öyle bir atlar var da ben tam Şerefe'nin bugün olduğunu galiba evet. Bugün emin değilim ama. Ama yarın Arefe onu biliyorum. Ve ondan sonra da bu işte 5 gün Türkiye'nin genellikle büyük bir kısmında yağış gözükmüyor. Bir tek Doğu Karadeniz'de var bayram boyunca yağışlı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde olması bekleniyor. Yani bu ama bayramdan hemen sonra pazar günü ve pazartesi yağışlı. Özellikle İstanbul, Marmara bölgesinde büyük bir şey var. Sağanak gökyüzü, sağanak yağış var pazar ve pazartesi. O da referandum günü değil mi? Tam da evet. Şeyine geliyor. Evet. Yani referandum günü ve ertesi yağmurlu Marmara bölgesinde. İyi, serin geçecek en azından. Serin ama belki tansiyon yükselir. İşte ben de ondan dedim. Bari en azından hava yardımcı olur bize bir miktar diye. Evet, pazartesi günü 24 derece. En soğuk gün bu hafta, bir hafta boyunca en soğuk gün pazartesi 24. Demek ki dediğin gibi hava buna şey yapıyor. Tam biraz soğutuyor ortalığı. Bugün en düşük sıcaklık 20, en yüksek 26 olmasını bekliyoruz. Yarın en düşük sıcaklık 21, en yüksek 28. Perşembe günü, bayram birinci günü sabah en düşük sıcaklık 22. Günün en yüksek sıcaklığı 29. Ve en sıcak günde bayram birinci günü olacak. Cuma günü 21 sabah, öğleden sonra 28. Cumartesi yine 21, öğleden sonra en yüksek günün sıcaklığı 27. Pazar günü 21 sabah güneş doğma anında, öğleden sonra yine en yüksek sıcaklık 26 derece. Pazartesi de 24'e düşüyor. En yüksek sıcaklık da 19 olacak. Yani böyle bir 24 ile 29 arasında gündüz en yüksek sıcaklığı değişecek. Günün en düşük sıcaklığı da 19'da 22 derece arasında değişecek önümüzdeki hafta boyunca. Yani geceleyin bir üşüme olabilir. Artık yavaştan galiba sonbahara girdik diyebiliyor muyuz? Yani işte yavaş yavaş böyle bir geçiş var. Uygun bir şey yani. Çok böyle pat diye düşmedi. Pat diye de çok sıcakla girmiyoruz. Çok uygun bir giriş var. Rüzgarlar da önümüzdeki hafta öğlen sıraları biraz kuvvetli olacak. Yalnız pazar günü işte sabahtan itibaren yağış başlıyor. Akşama doğru şiddetleniyor. Pazartesi de sabah saatlerinde yağış şiddetli. Akşama doğru zayıflıyor gözüküyor şimdiki tahminlerde. Böyle bir hava yani. Bayrama gelmemesi ama bayramın dönüşüne gelmesi biraz trafik kazaları bakımından yağışlı havalar şey. Abi bilmiyorum, belki de millet pazar yine evde mi olacak bu referandumdan dolayı? Yani herhalde tatile gidenlerin sayısında ciddi bir azalma olacağını düşünmek mümkün. Evet, yani pazar günü. Veya tahmin edilebilir mi? Bilmiyorum. Belki de insanlar aman tatil var deyip oy vermemeyi de tercih edebilirler. İkisi yani mi? Pazar günü tam da bayramın sonuna gelmesi. Bayram aslında bir gün daha eklenmiş oluyordu aslında. Yani normal bir tatil günüydü ama o da referandıma gidiyor. Vay ya. Evet. Öyle bir durum. Tuhaf bir durum. Vallahi bilmiyorum. Ben zaten buralardayım. Bir yere gittiğim yok. Oy verecek misiniz? Onu da düşünüyorum, daha karar veremedim. Zor kararlar hakikaten. Az kaldı yani, zaten. Yani bilmiyorum. Çok karışık bir olay yani. İş adam referandumdan çıktı yani. Başka şeye doğru kaydı. Biraz karma karışık bir halden bahsetmek mümkün. Her şeyi bir arada konuşuyoruz çorba halinde. Aynen öyle. Bir tane türkü vardı. Şarkı mıydı neydi? Evet mi? Hayır mı? Söyle bana, nedir senin cevabın diye. Hatırlayamam, onu bir çalsanız şöyle bir arada bir. Ben de hatırlıyorum şarkıyı da kimin olduğunu hatırlamıyorum, o yüzden bulamadık şarkıyı. Öyle bir bayan vardı, bayan şöyle güzel bir şarkıydı ya. Evet mi? Neydi onun ismi? Vallahi hatırlamıyorum. İsim hatırlayamıyorum ben. Yani isim kalmıyor ama şarkılar aklımda kalıyor. O yüzden böyle şarkıyla türküyle öğreteceksin her şeyi. Bak ne güzel kalıyor akılda, görüyor musun? En azından şarkı kısmı kalıyor. Bu karışık durum bir yandan da galiba şey için de geçerli. Bütün hafta içinde sürekli konuşulan şey gittikçe artan buğday fiyatlarıydı. Son iki ay içinde iki katına çıkmış fiyatlar dünya çapında. Ve doğrudan iklim değişikliğine ve sellere ve sel dışında aslında kuraklığa ve bunun yanında hastalıklara falan bağlanıyordu. Buğday stokları dünyanın ciddi eriyormuş. Yani Rusya mesela tamamen ihracatı durdurdu. Buğdayla ilgili kendi iç tüketimiyle karşılayamayacak olduğunu açıkladı. Falan böyle bir gıda krizi ve bunun yanında tabii ki gıda ayaklanmalarından bahsediliyor. Mozambik'te bu yılın ilk gıda ayaklanması başladı falan, böyle de bir durumlar var. Daha evet. Çok acaba iklim değişikliği mi değil mi diye bir tartışmayı da yanında getiriyor tabii. Zaten iklim değişikliği gıda güvencesini şey yapıyor zaten, tehdit ediyor. O beklenen bir problem. Ama bu Rusya'nın da bu buğday konusunda bir sabıkası vardı 1974 yılında. Öyle mi? 1974'te de tabii, hatta 1974'ten sonra bütün şey değişti dünya üzerinde. Gıda ile ilgili, tarımla ilgili gözlemleri değiştirdi bu buğday hırsızlığı. Diyelim Rusya'nın, öyle geçiyor adı. Wheat Burger diye, yani buğday hırsızlığı. 1974'te de yine Rusya'da büyük kuraklık yaşanmış. Ama o zaman kimse bunun haberi yok. Ve Ruslar bu işte ilkbaharda, yani yazın başta gelmeden önce gitmişler Amerika'daki özel çiftçilerden el altına anlaşma yapmışlar buğdayla ilgili. Soğuk savaşa rağmen. Evet, gitmişler tüccarlardı Amerika'dan. İşte alım satım yapmışlar, anlaşma yapmışlar daha. İşte o seneki buğday ürününü peşin almışlar büyük bir kısmını. Ama tabii bu alımı yaparlarken de Amerikalı çiftçiler bilmiyorlar Rusya'da şey olduğunu. Kuraklık falan olduğunu yani. Bunlar önceden gitmişler bütün piyasadaki, özellikle Amerikan piyasasına girip buğdayı toplamışlar. Sonra yaz gelmiş tabii, ortada şey olmuş. Rusya'da tabii buğday rekortesi çok düşük olduğu ortaya çıkmış, çok şey olmuş ama tabii Ruslar ucuzuna öncesinden bütün buğdayı bağlamışlar. Hatta Ruslar ihtiyacından çok daha fazla buğday almışlar Amerika'dan, çiftçilerden. Ve Amerika tabii bazı anlaşmaları var yurt dışında, satması gereken buğdayla ilgili. Ve Amerika devleti, hükümeti bu buğdayı daha büyük fiyatta Ruslardan geriye almış, satın almış. Ve buna Amerikalılar buğday hırsızlığı diye at takmışlardı o zaman. Pek hırsızlık değil galiba serbest piyasa içinde ama hoş bir karar da sayılmaz. Yani ondan sonra Amerikalı ondan sonra dünyanın tüm her yerindeki tarım rekortesini kontrol ediyor, takip ediyorlar ve tahmin etmeye çalışıyorlar. Yani bu da şimdi Amerika ondan sonra çok uyandı. Hatta Amerika şu anda yani bu işte uydularla normalize edilmiş bitki indeksi falan gibi, yani böyle bir çeşit bir sürü değişik yöntemler kullanarak da meteorolojik verileri, rakamları alarak, işte sıcaklık gözlemlerine bakarak da bitkinin gelişmesi için uygun bir derece gün olmuş mu, büyüme derece gün yeterince sağlanmış mı ya da daha fazlası mı olmuş, su ne kadar, yağmur ne kadar yağmış falan, bir de uydulardan bitkilerin şeyini gözlüyorlar, sağlık durumunu yukarıdan. Ve ona göre Amerika dünyanın her tarafındaki her türlü tarım ürününü rekortesini tahmin etmeye çalışıyor. Ve biliyor bunu, farkında. Vallahi yani farkında da pek bir şey yapamıyor anladım. Çünkü bu gıda krizi durumu baya baya küresel bir sıkıntı haline almaya başlamış durumda. Yani, gıda örgütü şey alarm yapıyor, verdi falan filan. Onun derdi dünya değil de tabii. Şöyle bir şey yapıyor. İşte ama Rusların gidip de bu kuraklıkta, işte kıtlıkta gidip el altından ucuz buğday alamıyor artık Amerika'dan veya başka yerden. Yani böyle bir şey, böyle bir çözüm geliştirmişler. Böyle bir durum var yani şu anda. O yüzden bu sene Rusya hiçbir şey saklamaya çalışmadı bile. Çünkü herkes biliyor Rusya'daki kuraklığı. Ve o yüzden iç piyasasında önlem alma yoluna gitti yani. Eskisi gibi gidip başka yerlerden daha fazla miktarda alıp da kuraklık ortaya çıktığı zaman işte hani bu artıyor ya şimdi fiyatlar işte. Bu fiyat artışına yaralanamadılar yani böyle. Kafil avlayamadılar kimseyi. Böyle bir ders vardı, alınmıştı dünyadan. Şimdi Türkiye'de aynı şey olması lazım. Türkiye eğer küresel bir oyuncu olacaksa ürettiği tarım ürünlerini, fiyatlarını belirlerken dünyadaki rakiplerinin ürünlerini her şeyi bilmesi gerekiyor. Veya Türkiye kendisinin ne ürettiğini biliyor mu ki? Yani işte, sürpriz oluyor genelde benim bildiğim kadarıyla. Vallahi bilmiyorum, böyle arada bir duyuyoruz, böyle işte proje yapanlar var. Gidiyorlar Ankara'da, orada burada adamını buluyor. Geçen de bir elektrik elektronik mühendisi tarımsal rakırda tahmini yapmış diye gazetelerde okuduk. Belki yani yazılımla şey, yapmıştır. İşte nasıl oluyor bilmiyorum. Tılsımlı bir şeydir bu da mutlaka da. Yani biz bu konuda Amerika'da odalarda eğitim gördük. Bunun nasıl yapıldığını biliyoruz aslında ama vallahi bizim bilmediklerimizi biliyor herhalde başkaları. Bilemiyorum yani. Türkiye'nin durumu biraz şey, vahim. Türkiye'de akıl, bilim, liyakat falan söz konusu değil yani. Kim kimi tanıyor, kim kimi biliyor, kim kimi seviyor. Böyle bir durum. Evet. Valla yani Türkiye'nin durumuna karışık yani Türkiye. Türkiye şey de bilmiyor. Kaç tane ev var, bina var. Kaçı sakat, kaçı çürük. Kaç kişi eğitimli, kaç kişi eğitimsiz. ÖSS'de, MSS'de kaç kişi kobe çekmiş, kaç kişi çekmemiş. Onu bilmişler son. 104 galiba öyle diyorlar. Mi? Öyle mi? Galiba yani ama. Şey, Türkiye'de her şey kayıt dışı ya. Evet. Ciddi bir kayıt sıkıntısı var. İki hayat yaşıyor gibiyiz. Bir kayıtlısından kayıt bir kayıtsızından. Yani çok afetler bile kayıt dışı. Kuraklık kayıt dışı bir afet. Sayın yok yani şeyde, kayıtlarda yok. Hı-hı. Şimdi ben Birleşmiş Milletler'e danışmanlık yapıyorum bir projesinde. Hı-hı. UNTB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın. Türkiye ile ilgili şeyleri alıyorum onlardan. İşte dünyaya Türkiye ile ilgili bildiren afetlerle ilgili istatistikleri. Kuraklık sıfır gözüküyor orada. Ya diyorum Türkiye'de bu kadar tarım hasat şey oldu, çiftçi bu kadar zarar gördü, bu kadar çiftçiye yardım edildi filan. Vallahi diyorlar kuş sıfır yani. Demek ki kayıt dışı, koskoca kuraklık kayıt dışı abi. Şimdi koskoca kuraklık kayıt dışı olduktan sonra 2-3 kişi kopya çekmiş kayıt dışı. Oraya normal gibi geliyor bana. Yani Türkiye'de bir şey yok yani. Bilimsel bir düşünce tarzı, yaklaşım yok. Yani işi de pek fazla özümsemiş değiliz. Yani işin özünü özümseyerekten hiçbir şey öğrenip uygulamıyoruz yani. Böyle bir acayip. Sorsan herkes vatan millet Sakarya işe geldiğin zaman angarya oluyor. Vallahi bilmiyorum işte bu kayıt kuyut işleri dediğin gibi biraz Türkiye'de sakat yani. Kim yapacak şimdi Türkiye'de bu şeyi? Tarımsal rekodu takibini kim yapacak? Vallahi kim yapmalı? Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı mı? Yani, Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı'nda bir tane meteoroloji mühendisi yok. Çünkü bu tarım üstü açık bir fabrikadır. Hava şartlarıyla ilgileniyor. Yağmurla, suyla, işte büyüme derece günlüğüyle vesaireyle hesaplanması gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nda zaten ziraat mühendisi Türkiye'de Amerika'daki şeye karşılık geliyor. Agriculture Extension denilen, yani tarımsal bilgiyi halka ulaştıran kişi anlamındaki bir uzmana karşılık geliyor. Tam bir mühendislik şeyi de yok. Türkiye'deki eğitimin formasyonu tam bir mühendisliğe Amerika'daki şeye karşılık gelmiyor. Zaten yani tarımsal politikalar da böyle havayla suyla uğraşacak kadar önemli şeylerle uğraşmıyor yani. Öyle bir şey de ben hiç duymadım. Hı hı. Yani tarım biliyorsun Türkiye'de bile tabii mühendis tarlaya da inmez bek gibi. Hani öyle bir durum da var. Milletin yani kravatta oturursunuz, ben kravat takmak zorunlu. Tabii. Oturursan mühendis dediğin kravatta olur ama değil mi? Yani böyle yani elini zaten lan mühendis olmuş bir de eline kazma kürek mi alacak yani? Ay, mühendise yakışıyor mu? Olur mu bir şey yani? Bu kadar sene boşuna mı dirsek çürütüldü diye bir soru var. Adam, tabii canım ya bizim geçen bir tane rahmetli oldu bir teknisyenimiz vardı. Adamadan masayı tut da şöyle taşıyalım şuraya çekelim diyor mu? Adam yok aşağıdan hizmetçi çağır diyordu ya. Böyle bir de şak kafası var yani. Bu işleri yani, yapmamak da lazım. Üzerine kurulu tabii, var mı mantık? Var yani herkesin bir radyo şeyi var yani değil mi? Adamı teklisen demişsin tutuyorsun masa taşıyacağını olacak iş değil yani. Kıyamet kopar millet batarız yani. Böyle bir şey var acayip bir tafra afra şeyi var bizde. Yani böyle adam ne bileyim yani şimdi zaten bir ton üniversite açıldı. Evet. Ve bunlardan çoğunda hoca yok. Bir eğitim altyapısı yok. Buradan çıkan insanlar ne yapacaklar? Bunlar mühendislik yapacaklar bu ülkeyi. 22. yüzyıla mı taşıyacaklar bu şekilde? Bu nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum ben yani. Şimdi bu kadar bayram öncesi karanlık bir tablo çizmek istiyorum ama yani çok iyi bir gidişat yok yani bu konularda. Her şeyin suyu çıktı yani. Üniversite bile oldu. Bakkal dükkanı gibi. Bir kriter, bir bilimsel bir şey, bakış yok yani. Bizim oğlan, bizim kız, bul adamını, aç üniversiteyi. Çocuklar da gelsinler orada 4 sene, 5 sene oyalansınlar. Sonra da onlara ver ünvan. Çıktığı gün adam imza atma yetkisi var zaten. Hemen köprü, o yol yapıyor. Her şey karar veriyor. Bir de tabii bu tür insanlar daha da kolay şeyde bulabilir iş. Çevreleri daha farklı olursa. Vallahi bilmiyorum yani nasıl olacakmış. Eğitim şart diyoruz ama böyle bir eğitim demedik yani. Karanlık bir iş. Yani. Şimdi bir de bu. Biz zaten bazen bu ÖSS'de şüphe ettiğimiz oluyordu yani öğrencilerle. Bunlar ya nasıl geldi diyor öyle mi? Nasıl geldi diyorsun. Evet şaşırıyorsun yani. Böyle bir şey olamaz. Bazen oluyor öyle şeyler. Öyle şaşırdığımız. Hatta başka bizim üniversite değil de başka bir üniversitede hatta hemşirelikle ilgili bir yerde ben hocaların tartıştığını, konuştuğunu duydum. Aynı ilçeden, aynı yerden 15-20 kişi nasıl aynı yerden kazanmış gelmişler. Tek tip insanlar. Sıkı çalışan bir ilçedir yok, belki. Yok yok öyle bir şey değil. Öyle bir şey olsa anlayacaklar. Adamlar diyorlar bunlar yani çakma toplamayı bilmiyor ama burayı kazanmış. Ve aynı yerden aynı şekilde yani toplu bir çalışma olduğu belli. Yani insanı hissettiriyor tabii bunun ispatı tabii yok. Böyle ya şeyler, öyle bazen şey oluyor. Bu ilginç durumlar biraz zaten bütünde de hissedilebilir durumlardan biri. Dün AKP Grup Başkan Vekili Suat Kılıç niye nükleer santral yapılması ile ilgili konuştu. Ve gerçekten benim şu ana kadar gördüğüm en ikna edici argümanı küresel çapta vermiş olabilir. Şunu söylüyor. Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Rusya'da, Romanya'da, Ukrayna'da nükleer santral var. Çevremizdeki bütün ülkeler nükleer enerjiden istifade ediliyor. Bir nükleer sızıntı olacaksa ha Rusya'dan sızmış, ha Sinop'tan, ha Mersin'den. Değişen bir şey yok diyor. Doğru demiş. Evet yani mantıklı yani, gayet. Doğruya doğru. Doğru. Bir de yani nükleer santrale karşı çıkanlar sızıntı olur diye mi karşı çıkıyorlar? Yani argümanlardan santral, birisi de o tabii. biri ama bir, en başında o gelmiyor yani. Tabii. Çünkü nükleer santral kurmak 10 yıllık bir şey. Şantiye, bir inşaat. Onun atıklarını saklamak problem. Sonra o santrali sökmek bir 20 yılda çok büyük bir masraf. Yani bizim daha fazla, belki öteki ülkelerin bu kadar fazla şeyi yok. Yani yenilenebilir enerji kaynakları o kadar gelişmiş değil. Yani onların şansları belki şeyleri fazla değil. Yani alternatifleri yok pek fazla. Ki çok belki yeni santrallerden bahsetmiyor. Bunların hepsi Sovyet santralleri yani saydığı santrallerin hepsi. Evet. Bu 4. nesil nükleer santraller çıkacak diye bekleniyordu. Böyle sıfır emisyon. Evet evet. Şeyleri var, atık. Asla bir şey olmuyordu falan. Çok harika aletlerdi. İnşallah çıksa nerede ya? Bunlar bizim de yapacak bunu anlayacaklar. Bari doğru bir teknolojiyle yapsalar. Şimdi bir de şey var işte. Şimdi bir de o bak demin konuştuğumuz konu var. Şimdi santral yapıldı diyelim. Burada kimler çalışacak? Bizim oğlan bizim kız çalışacaksa yandık yani. Herhalde öyle olacak. Ya da yani bu gidişle şey, benim anladığım zaten Türkiye'den birileri çalışmayacak. Hiç hani niye Türkiye'den çalışmıyor gibi eleştirim yok ama ya en azından Rusya ile yapılan anlaşmaya göre uzmanlık zaten doğrudan santrali yapan şirketten alınıyor. Yani o da bir tuhaf değil mi? Yani bizim ülkemizde bir santral var. Bizden bir tane adam yok orada çalışabilecek. Yani değil de o da bir tuhaf yani. Kendi ülkemizde santrali çalıştırmaktan aciziz. İyisi mi adam almayalım Miftat Bey? Böyle mi? Yani bana öyle gibi geliyor. Madem bir de çalıştırtmıyorlar, hiç yapmayalım bu işi. Belki buradan yürürse olmaz diye bir ümidim var da. Bir de bunu deneyelim diyerekten. Vallahi bilmiyorum. Memleketin halleri yani. İşte geçenlerde seller meller. Hiç. Ne oldu? Unutuldu gitti. Evet. Ölen kaç kişi? 10 kişi mi? 12 kişi gitti öyle. Unutuldu. Bu her zamanki. Aynı şey. Film tekrar tekrar oynanıyor. Değil mi? Daha geçen hafta konuşuyorduk galiba. Değil mi o evet, Rize'deki selleri? Bu hafta yok. Yok unuttuk. Bitti. Giden gitti kalan kaldı. Yok ailelere de 10'ar bin lira tazminat verildi ölüleri için. Ne yani? Ne kadar iyi değil mi? Ya ne diyeyim ben? Evet. O zaman şöyle mi yapmak lazım? Sen ya tamam yapacaksın 20-30 çocuk. Tövbe tövbe. Ölürlerse çok büyük paralar alacak. Herhalde devletin dediği bu. Ya da onu bilmiyorum. Yani ölü başına mı... Yani ödül mü oldu şimdi bu? Galiba. Ay Allah'ım ben anlamadım. Vallahi işte Karadeniz'deki problemler herkes biliyor ama çözen yok. Yani bilinmiyor değil. Çözümler de belli. Çünkü benim gazetedeki yazımdan gördün mü Hürriyet'te? Orada bu meşhur bir profesör var ya, Mike Judson diye. Evet. O Türkiye'yi sellerle ilgili uyardı. 10 tane orada şey var. Madde var. O 10 tane selle ilgili maddeyi al, uygula. Tam bir yol haritası yani. Yapılması gereken her şeyi madde madde orada adam sıralamış. Harika. Yani aslında hazırda bir yol haritasından da aynen bahsetmek evet mümkün artık. Evet. O adamı tanıyorsun değil mi? Kim olduğunu? Evet. Geçen yine birileri yazmış yine bana mail. Hocam diyor, bu arkadaş çok iyi anlatmış diyor. Çok iyi çözmüş. Özellikle diyor şurası diyor çok diyor güzel tespit diyor. İşte bu iskan, ruhsat, imar planları böyle üç kelimeyi seçmiş. Vallahi memleket böyle işte, görüyorsun. Bak biz onu söylüyoruz Miktat Kadıoğlu diye, okuyan pek fazla yorum gelmiyor. Mike Johnson diye yazıyorum. Mutlaka bir yerlerden birkaç tane geliyor yani. Aa çok güzel söylemiş, bak ne güzel tespit etmiş. Vallahi. Demek ki yola böyle devam etmek lazım. Yani tartışacak bir şey yok. İnsanlar ne istiyorsa vermek lazım değil mi bir yandan? Evet, ben bununla mahkemeye gidip adımı değiştireceğim. Mike Jackson diye. Bundan sonra böyle. Vallahi bize uyar. Haftaya o zaman Mike Jackson'a bağlanırız. Öyle bağlan vallahi. Hiç boşuna uğraşma. Miktat Kadıoğlu da kimmiş? Allah'ın Karadenizlisi. Ne bilir yani. Bence haftaya öyle yapalım abi. Hiç boşuna Miktat'larla uğraştırmayalım. Bu arada daha faydalı olacaktır. Bir dinleyicimizden de bilgi var. Kamuran Akkorunmuş, Evet mi Hayır mı şarkısı. En azından ha, artık iz üstündeyiz. Evet. Evet, çalabiliriz. Evet. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Çok referanduma kadar çal abi sen. Tamam. Size ederim. Söz referanduma kadar çalacağım. Görüşmek üzere. Evet, hoşça kal. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan.